Thank you. محبت سر و سالار همین از صفای قدم عشق از صفای قدم عشق مددکار همین همه یک روح مجسم شده در ابدانیم همه جان همو روح و دل و دلدار همیم یه گروهیم که بی ما و تو ماییم همه همتای همو عشق همو یار همیم همه همتای همو عشق همو یار همیم سرا پرده ما همه در بند همیم و همه غم خار همیم همه در بند همیم و همه غم خار همیم هر یکی خواهد گردد به فدای دگری هر یکی خواهد گردد به فدای دگری همه پروانه و شمع و گل و گلزار همیم همه پروانه و شمع و گل و گلزار همیم همه پروانه و شمع و گل و گلزار همیم همه اهل محبت سر و سالار همیم از صفای قدم عشق مدد کار همیم از صفای قدم عشق مدد کار همیم سر و سالار همیم ما همه اهل محبت سر و سالار همیم از صفای قدم عشق مددکار همیم از صفای قدم عشق مددکار همیم همه یک روح مجسم شده در ابدانیم همه یک روح مجسم شده در ابدانیم همه جان همو روح و دل و دلدار همیم همه جان همو روح و دل و دلدار همیم ما همه اهل محبت سر و سالار همیم، ما همه اهل محبت سر و سالار همیم، از صفای قدم مددکار همیم، از صفای قدم مددکار همیم. که بی ما و تو ماییم همه، یک گروهیم که بی ما و تو ماییم همه، همه هم تای هم و عشق هم و یار همیم، همه هم تای هم و عشق هم و یار همیم. غیر ما را ندارد به سرا پرده ما، غیر ما را ندارد به سرا پرده ما، همه در بند همیم و همه غم خار همیم، همه در بند همیم و همه غم خار همیم. ما همه اهل محبت سر و سالار همیم، ما همه اهل محبت سر و سالار همیم، از صفای قدم عشق مددکار همیم، از صفای قدم عشق مددکار همیم. هر یکی خواهد گردد به فدای دیگری، هر یکی خواهد گردد به فدای دیگری، همه پروانه و شمع و گل و گلزار همیم، همه پروانه و شمع و گل و گلزار همیم. از بیچونه چرا محفل ما خلوت اونس، از بیچونه چرا محفل ما خلوت اونس، همه سرمسته هم و بی خود و هوشیار همیم، همه سرمسته هم و بی خود و هوشیار همیم. ما همه اهل محبت سر و سالار همیم، ما همه اهل محبت سر و سالار همیم، از صفای قدم عشق مددکار همیم، از صفای قدم عشق مددکار همیم. لشکر نفس گریزان شده از ماست که ماست، لشکر نفس گریزان شده از ماست که ماست، همه سرباز همیم و همه سردار همیم، همه سرباز همیم و همه سردار همیم. درد ما را به طبیب و به دوا حاجت نیست، درد ما را به طبیب و به دوا حاجت نیست، همه درمان همیم و همه بیمار همیم، همه درمان همیم و همه بیمار همیم. ما همه اهل محبت سر و سالار همیم، ما همه اهل محبت سر و سالار همیم، از صفای قدم عشق مددکار.